الأشعري الكاري الأشعري نور كلينا. بابيرا لينا. لا تكا. من لينا بيمبلة بابيرا بقراي توا بيمبلة بابيرا بابيرا اتاني بلا ما كبلت انا ورا سوا جي عدنان وجوتي ها جي قيشتم لينا عدنان ها تسامد ها؟ نخير ما بزاني نستوي تجي أمر الروجي بشوا بلي تضل لها دكتورة لينا وانيا؟ جيني شو خيوي كزور نخوش عندي بابا بير ما شو درد نجي دكتور بلينا؟ بلي بيك مان أو بك إيشو كاركان يوزور سلقالا كات نمي بيو دي مان بيو بكات باشا ورا اللي قلم يستا شتاك نشان أدم شتي نشان أدم؟ آه عدنان خيرا كتابة جمع نيرسوي ماما هل يستارون باش اجي ولادك الشريف هل يستارون باش ايوا ربك يا ماما اسم براو ها وانيا اجي ولادك الشريف ولادك الشريف بلا من بلو امان بينيه نخير امان بينيه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها من بابا نزاني وا سيركا فتاتا ميوا برتقال قماش اي قرينو بفنيرو بيسو قوشت اي شون بصير سرين اخوشكاني عليكم اوان بدون تورم عليكم با امن هنی به دنیوان من دار چون کلا دیگه کن شریف و پیانی برو دانیم خوشحالم گله گله دیگه کنی تر ببینه هاوره براسته بلام نیمرو زور اجاوسی و که ور نگری تو رگایشی دور من لبردم دار وی عدنان سرقالی ایشا لو پیر نمزانی حوانو چیا بلام استاب خوی عدنانو زور باشم ملمه کی سیروانیا؟ نازانم باب گرنو بمالا زور من دون ربك از ندري راجي بشو ايشكات ايه اميرا اقل لخود بي بخير بن لينا شريف ما ويك زر النم ديت تندروسي تونا هاشي لينا توب شو بلا ديك ما خليك يشو قارب ليش تجي زاس إلى بيني برا أبسي لينا كي هاتي دوائرة نمزاني ليه قوم بشواني عجر لبنية ويراويان كم ها لينا زور باشا أبسي ألين زور قورة أبيت جوان ديارة وانيا هو أمزار الرايكت ها اقعد لما انا بلينا باشا اقلب بوزة بوزة بوزة راز اكاد قبر ابيت بيشتر نمزاني ها باچيا باچي راكن باچي راكن بوزة بوزة بوزة بوزي زكم اورا عبسي بو قرأيتو بولا ديكا اتيب ميني توا بلا اميب مين موا اجل بخيوكي هز بشر مزاريناكي عبسي نخير اما خوش ديكا تيقيك عبسي بقرأيو بولا من سبارد بمقسل اقل مرويا اكم اتوانيت ام جارج سواري اسبيت تو اسبيت خوش شوي جارج تي فيوندي با فياوكاني نمرو ناكم تيقيك ليرا دور كوروا اما انا زمين نمرو نزيق ما برو ليرا بيدن با من خوام راقر مقتناكم تولك فيمان بلينا دوا باشا كاتب ودريا دا هادي سرداني شريفة كيوانيا ابي باداش تيمور قري عبسي ابا نمرو نبيل اميرات نديوه ليرانيا راسا كيت بو خوي سوا اقريت ام كاتب شتون امرويت اي توشيت من كابتن نامقم سروتي كشتيكا نام ناسي ها نام ناسي ناميق لقل عدنان اللي ناهاتي وانيا اما معلمنا لم نادكرا جيم لي بقرا سيرمكا دنگم لگل دامکا آیا ام دیاریم لیور رگرید هانی برو ور یگریدم هانی من زور دلخوشم که بدلد بو داوائی لیبردنی لی اکم لنقصانی کردم فرمو خوادن خو اوی شکات زور جوانا دنگا کی تک تک تک سیره نخوش گنجشی وکو تو بوتو چی؟ شتیکی ناخوش براستی ناخوش گنده چی وقتو رازی بید بم جیانا کوار از وکانی پیاو پیم ناخوش تو بو دریاوانی باشید ازانی دریاوانی چیا؟ او دریایی کپر لازارو اشکنجو برنگاربونوی گردلولو ارامی زور دورو دریش آیا اما خوش نیا بکشتی برو بناو دریا بو بینینی همو جیهان تامی او خوار نخوشب که بچو با درگکان که بسدان ساعتی دستی لیا با چی لگل من دار رگ نکوی من پاشای دریاکانو کابتنی کشتیاکانم او کسی لگردلولی دریا ناترسه لجهان داشتی زور جوانی تیایا که با گنجشی وقتو عبیتو اگونجه سیری من که با چو اللی همو من اروین بو جوانی، بو شارکی خوش، درگی چول و بیدنگ خوارنی بلزد، ساعت، ساعت سیرم که تیگشتی؟ چاک بیر کرو، باشا، علی چی؟ سلگا توب کم، بو چی؟ برز گرگردی کش یکم، اما کارکی زور آسانه اگر کرسی بو دابین کرتو کریکاری باش براز زور چاکا، بلام همو لادی یکان تو رابن دوایی چاکر نوی کشتیکا کوا تا پیویس لسرم رگه کی ترب گرم بر یارمتیم بداد لاده که داجیر کم لاده که داجیر کن؟ بله او خسانه براسه ای جنابی حاکم حاکم؟ بمشه وی بانگم مکا من بدرو خسانه کم لاده که داجیر کن نمرو ها چیه؟ عدنان و لاده که سردانی شریفی اکر لرگه دریاو چی؟ لرگه دریاو؟ اما معنی اوه که ایتر رگای شاخ بکر نهینن کرسی زوریا لگل خوان هینا و لدست باز رایان کردوا آخ گواتی عدنان هاتو تا اوه بارو دوخی شارکت یکتوا لگا تا رگ اکوم ای جنابی حاکم انتکا عبم شوی بانم مکا دو رگاتم شام دا پیش اوه یک بگرین بلا تو جوانا مش حظا كم ديرا بجيم سور دمك بو حزم اكر لينا خانوك محبت لك نار دارياو عبسي حجي اكر لتردان خانو شابت باي ليرا درستان كر اي امرو تن رجيكي خوشا وحسا كم خاوة بينام عدنان هشتا ما بتي لمرو ليرا اجين بو اوي عبسي بتوانت اقاداري اعشالا كاني بيت چي؟ لمرو ها؟ سور جوانا بلا مكرميك هزبة تاني عيدا كم اتوانم لخانه کوی تو دریا ببینم وانیا لینا روشه لروشانه گرمه با درگکی خوام بله اگرمه با شانه که خوام لی جیان که سرطه جیان من براز بیدوتم گنم لدرگکی من دا اچین رید لبراو خون فیری کشتوکالو راماسی اکم و عبسیش فیری آجا بخیو کردن ابیدو دورلکه روناکو گش ابیدو اگر دستی قلاقی پینکار او که اتش من اگر رای ما با دورلکه خوامو هده جیتاتا دروس اکم زور شاد ما نبام اگر لگل ما بی لینا حالی چی لینا؟ حالی چی؟ زور خوش حالا بم اگر بی لگل ما لینا سکه از بخوشو شادی اکم لکه زادیم مدورگاکو لطو زیادر ایشا کم بله باشه با پیرا بگره روا خیرا بگره روا شتیکی زور خوش و گرنگ روی داو با پیرا خيانة أي جنابي حاكم امشتا سيرا كيو كيو تيشا بيت بانبا هربا باساني ايش ناكا چون كماوكي زور لجير او داماوة توا هاي چي بكين كميك كميك بوستا زور جاكا ايش توا او هموش يكا راتان شوانا او اتشيبو استا ايبينن باشا باشا بيادن بل او ريان سيركن بيادن بل جوان سيركن سيركن او ريان بدو طالع استعلم شي ها بدلتانا زور شاكا زور شاكا زرع بحاكم بمشي ويا بانقم بكا من قبط النامقم تيبشتي استعداز بكارا كان دابيت زرع بحاكم بلاي كابتن امشو دستياكين باش ايش ساعتن ساعتك من بدا سوما وتاخو راضيت اي عدنان سرسام اكيب امرو فاسنينا عدنان فيوان دين شيا برزقار كردني كشتيكوا ها جو بقرا قرنجينا دين بكشتيكيتو اگر اتوى ارمتي مام دي عبيد بخصم ام كيتو بطيطانو هي ساري كاريك ناكي اچين بقش عبسيش دا بله اوه شاوري عدنانا تو راس شوانا جنابي حاكم تو راس يوي تتا خوتو مرو فاسنينا كت ايشي اسن قريب كان للعديا كتا باشا اوخن چينم ها چي ريداو ها جنابي حاكم راس او بوكا بهيزا بلان تو تنها او بدا سويا اگر هاتي تفاليش من او بهيسترا بيت راس شوانا ها باشا نمرو ديما بالد بلام اگر حلط خلطانم خوم ازانم تشيد لي اكم تيقشتي ازانم ازانم كابتن ازانم قورم شونك ادنانم دوت ديوا خيرا كان قورم زور تاكا بابروين كم عدنان وعبسي أبي أمام كم برد قار كردني كشتيكا برون بو بهشت خواتان لقل بو بهشت ورا عزيزة كم ورا ورا جانو محالا کشتگا؟ اخوائی جات تو چورا کن؟ لبینین لبینین راو سرا نکی ایگر را نکی ببروی ببروی ببروی شاری روناکی به پاری از دلینا عدنان عدنان عدنان سلامتی لینا ایتو سلامتی عدنان ایتو عبسی چن شادم آنم اکم اله کشتکه و پیشوی نمرو بید بویره اکم اله کشتکه بو هاد با پریویستی پیم بله بله یو گمان کشتکه هر دیو بویره پیوتم ابرال امیرا تو لچوبید خیلوانا بو ایرا چی بلا عبسی کرد؟ نازانم کسیک براو ایرا دید خیلو ببرید او چی بو؟ او چی بو؟ او چی بو؟ او چی بو؟ ای خواهی جان، لیره دا ابدن خواهتان لگل، ای روزه ام نکاد لکه هرگیز نگره دو خواهتان لگل، ایتریوه نگره دو